Trójka. Program trzeci. Parę minut po godzinie drugiej i zgaduję, że tak właśnie jest, bo te słowa mówię zupełnie kiedy indziej. Nagrywam dzisiejszy program, Państwo wiedzą, stali słuchacze są tego nawet prawie że pewni, że pojawię się na żywo nocną porą w studiu. Tak zdarza się czasami, że niestety nie mogę. Pojawiam się na Globaltice i tu prowadzę koncerty. Będę się byczył nad morzem aż do niedzieli. Jeżeli ktoś ma blisko do Gdyni, to adres Gdynia Kolibki Globaltika i wtedy możemy spotkać się oko w oko, ucho w ucho. A dzisiaj no, obecny tylko duchem i głosem półredaktor, ale zostawiam Państwa w dobrowym towarzystwie. Można do nas pisać cały czas. Przypominam adres naszego wagonu pocztowego wojciech.ossowski przez 2S polskie radio pisane razem.pl. Wstanę, odczytam i będzie mi miło, jeżeli ktoś napisze. Natomiast na peronie zawiadowcą dzisiaj mianujemy Nikifora, stałego słuchacza. A ten peron znajduje się na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. I teraz już naprawdę zaczynamy. Simbora, that was 20 years ago, just before the fatal day, when I had to leave my home, my family, and set off down the parade. And so I came out here to the Americas, determined to make my stand. But I'll tell you, things didn't turn out the way I'd planned. I'm a stranger in a strange land. Stranger in a strange land. Stranger. Stranger in a angústia, assim. Tentando arrumar alguma coisa melhor, viajando de lugar em lugar. De norte a sul, já vi quase tudo que um homem pode ver sem pirar. Eu trabalho pra caralho só pra sobreviver, 124 horas por dia. Acho que tô perdendo minha identidade, nem a língua que eu falo é minha. Yeah, I'm a stranger in a strange land. Vai lá, Zé. Segura, Taipó. Tá bonito, hein? Stranger in a Strange Land, czyli Szkot, który przez 10 lat był w Brazylii, przyzwyczaił się do tamtejszego słońca, a później powrócił do Szkocji, na ojczyzny łono, no i nie bardzo może przywyknąć. Paul Mansey swego czasu był prekursorem takiej muzyki, ale jeśli chodzi o obcych we własnym kraju, to 6 czerwca, Sergiej Nosow, i rzecz cała wiedzie nas do Petersburga. Sięgamy po książkę, którą już prezentowaliśmy w osobliwościach Petersburg Noir. Ale 6 czerwca to powrót tym razem na Prospekt Moskiewski, bo tam odnajdujemy naszego bohatera, który po latach przyjechał tutaj i rozgląda się, odnajdując nowe i stare elementy krajobrazu. Mieszkał tam przez czas jakiś i działy się tam rzeczy istotne dla jego życia. Patrzy, podziwia, snuje refleksje i w końcu wstępuje do baru o brzmiącej swojsko nazwie Baruch. Baruch ma dość jednostajne menu, mianowicie mięso z niedźwiedzia. No cóż, jeżeli jest to Baruch, to mieszkanie w kamienicy nad Barłogiem, gdzie mieszkaliśmy z Tamarą, wspomina nasz bohater, wypadałoby nazwać gniazdem. Gdyby los chciał inaczej, w naszym gnieździe nad Barłogiem byłoby dzisiaj Muzeum 6 czerwca. A, nawiasem mówiąc, nie w głowie mi były muzea. Nasz bohater zagląda następnie, najedzony, na podwórko. Tu siada jak za starych, dobrych czasów na piaskownicy i zaczyna delektować się papierosem. Powracają wspomnienia. Drzewo, które wówczas, gdy palił tutaj wiele lat temu swoje skręty, było małym, początkującym drzewkiem. Dzisiaj właśnie dożywa dni swoich, cięte przez ekipę, bo zasłania słońce i widok. A tutaj właśnie wiele lat temu zaczęła się historia naszego bohatera. Bo wówczas palił, tak jak dzisiaj, papierosa. Delektował się i papierosem, i samotnością, ale tę ostatnią zmącił Jemielianicz. Tak się, jak potem okazało, nazywał. Przysiadł się na końcu piaskownicy, odkręcił zakrętkę aptecznej butelki, po czym wlał w siebie wywar z głogu. Nasz bohater chciał się go pozbyć, ale w końcu nawiązała się rozmowa, pojawiły się tematy polityczne i tu obaj panowie się odnaleźli. Okazało się, że mają wspólny język. Głównym tematem rozmowy, wspomina nasz bohater, był Jelcyn. A wtedy wszyscy o nim mówili i wspólnie doszliśmy do wniosku, że trzeba go zabić. Powiedziałem, że nie tylko o tym marzę, ale jestem na to gotowy. A on też się zdeklarował. Powiedział, że dowodził oddziałem zwiadowczym w pewnym afrykańskim kraju, którego nazwy na razie nie może wypowiadać na głos, ale wkrótce będzie mógł i wtedy wszyscy się dowiedzą. Na początku mu nie uwierzyłem, ale przywołał szczegóły, mnóstwo szczegółów. Trudno było nie dać wiary. Powiedziałem mu, że mam Makarowa. Jakieś 2 lata wcześniej kupiłem go w zapuszczonym zakamarku na tyłach ulicy Jefimowa. Wielu ludzi miało broń. My, posiadacze broni, prawie jej nie ukrywaliśmy. Tamara jednak nie wiedziała, bo trzymałem Makarowa pod umywalką za rurą. Jemielianicz powiedział, że muszę pojechać do Moskwy, że niby tam odbywają się najważniejsze uroczystości, jest więcej okazji. Odpowiedziałem mu, że moje okna wychodzą na Prospekt Moskiewski, a tamtędy często jeżdżą rządowe delegacje. Znamienne, że w ubiegłym roku widziałem z okna prezydencką kawalkadę. Zbliżały się wybory i Jelcyn był wówczas z wizytą w Petersburgu. Poczekamy, aż ponownie przyjedzie. Ale, zauważył Jemeljanicz, nie będziesz przecież strzelał z okna, bo samochody są opancerzone. Wiedziałem o tym. Oczywiście, nie miałem takiego zamiaru. Trzeba to inaczej obmyślić, podsumował Jemeljanicz. No i siedzą i myślą, a my gramy. В шапке, в душе греки, дворник трубочку курил. И усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, лайрунера, ла-ла. Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь. Подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Так чему ж я говорю, сяду я да покурю. И лазара, лазаджим, лайрунера, ла-ла. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, лайрунера, ла-ла. Рудера-ла-ла. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит, и вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара-лазаджим, май рудера-ла-ла. Крикнул Ваня, видишь, чучело сидит, и глазами угольками на метлу свою глядит. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудера-ла-ла. Это вроде снежные бабки или просто Дед Мороз, ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудера-ла-ла. Но как зарычит, как ногами застучит, так как скончится скамейки, там по-русски закричит. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазаджим, май рудера-ла-ла. Ottawa joj, na prostie, na Moskiewskim prospekcie pojawia się i uliczny sprzątacz czy stróż. No i skoro już ulica się zapełnia, to powracamy na nią. Jemeljanicz nie miał racji, twierdząc, tak myślał na początku, że zamieszkałem z Tamarą tylko po to, by mieć widok na prospekt Moskiewski. Nawiasem mówiąc, śledczy twierdził to samo. Bzdura. Po pierwsze, sam zdawałem sobie sprawę, że nie ma sensu strzelać z okna i nawet gdybym wyszedł z domu i stanął na rogu, gdzie zwykle zwalniają rządowe kawalkady, aby skręcić w ulicę Fontanki, to i tak nie ma sensu strzelać w opancerzone samochody. Przecież nie jestem psycholem ani skończonym kretynem. Chociaż muszę przyznać, że niekiedy puszczałem wodze fantazji. Muszę przyznać, że niekiedy wyobrażałem sobie, jak podbiegam do zwalniającego samochodu i strzelam, celując w szybę, a moja kula trafia w słaby punkt i całe to pancerne szkło. Ech. Ech, to po pierwsze. A po drugie, kochałem Tamarę. A że okna wychodzą na Prospekt Moskiewski, to czysty przypadek. Nawiasem mówiąc, nie wydałem Jemielicza. Wziąłem wszystko na siebie. Odradzono mi wspominać Tamarę. Więcej nie będę. Poznaliśmy się, a zresztą jakie to ma dla was znaczenie. Wcześniej mieszkałem w Włosieszku pod Petersburgiem. Tamarę kochałem nie za urodę, której, prawdę mówiąc, natura jej poskąpiła, i nawet nie za to, że podczas przytulania głośno wzywała pomocy, wykrzykując imiona byłych kochanków. Sam nie wiem, za co kochałem Tamarę. Ona odwzajemniała się tym samym. Miała doskonałą pamięć. Często graliśmy z Tamarą w skrable. Tamara grała lepiej ode mnie, ale muszę przyznać, że nigdy nie poddawałem się. Nieraz jej mówiłem, że nie powinna pracować w dziale rybnym w zwykłym spożywczaku, ale w księgarni na Newskim Prospekcie, gdzie sprzedają słowniki i najnowszą literaturę. Teraz ludzie mało czytają, ale wtedy czytali bardzo dużo. Prawie tyle, co my w osobliwościach. No dobrze. Teraz pograjmy zatem po raz pierwszy. Litwini. Zeme we. Thank you. Litwini odpływają na falach eteru. My przenosimy się do Petersburga. Pewnego dnia zapytałem ją, czyli Tamarę, przypomnę, czy jest gotowa wziąć udział w zamachu na Jelcyna. Tamara zapytała, w Moskwie? Nie, podczas wizyty w Petersburgu. Niedoczekanie, powiedziała Tamara, a później zapytała mnie, jak to widzę. Oto jak to sobie wyobrażałem. Czarne limuzyny pędzą po prospekcie moskiewskim. Przed tym, zanim skręcą w stronę fontanki, zgodnie z tradycją i z konieczności wyhamują. Przed jego samochód wybiega Tamara, pada na kolana, podnosi ręce ku niebu. Prezydencka limuzyna zatrzymuje się, zaintrygowany Jelcyn wychodzi, aby zapytać, co się stało. Pyta, co to za kobieta, i wtedy ja pojawiam się z pistoletem. Strzelam, strzelam, strzelam, strzelam. Tamara powiedziała, że na szczęście nie mam pistoletu, ale tu akurat się myliła. Na szczęście lub nieszczęście, ale Makarow leżał w łazience za rurą pod umywalką, a tuż obok 12 naboi zawinięte w foliowy worek. Ale Tamara nic o tym nie wiedziała. Jednak pewna była jednego. Przynajmniej tak mi się wydawało, że nigdy by się nie zatrzymał, gdyby rzuciła się pod samochód. A jeżeli nawet prezydencka limuzyna zatrzymałaby się, to Jelcyn i tak nie wyjdzie. Ja też tak myślałem. Jelcyn nie wyjdzie. Po prostu chciałem sprawdzić Tamarę, czy mogę na nią liczyć. Potem dopytywał, świecąc mi lampą w twarz, czy kochałem Tamarę. Nie wiadomo, dlaczego to zaciekawiło nie tylko samego szefa grupy śledczej, ale wszystkich maglujących mnie ludzi. Tak, kochałem. W przeciwnym razie nie wytrzymałbym 2 lat przy tym hałaśliwym, śmierdzącym prospekcie moskiewskim, nawet gdybym miał w głowie i w sercu ten jeden cel – zabić Jelcyna. Tak naprawdę 2 uczucia trzymały mnie przy życiu. Miłość do Tamary i nienawiść do Jelcyna. 2 trudne do powstrzymania uczucia. Miłość do Tamary i nienawiść do Jelcyna. Gdybym jej nie kochał, to czy zwracałaby się do mnie, mój to orzełku, mój generale, misiu patysiu? No właśnie. Ja się do Państwa tak zwrócę. Misie, patysie. Powracamy na Litwę. Thank you. Litwini już za nami, a zanim sięgniemy po następną muzykę, powracamy do Petersburga. Mówiąc krótko, Jemielianicz może nie wspierał mnie we wszystkim, ale trzymaliśmy sztamę. Pił ponad miarę. Do tego trunki bardzo złej jakości. Kupował je w budce przy dworcu witebskim. Pewnego dnia powiedział, że za jego plecami stoi cała organizacja. I mnie do tej organizacji przyjęto. W naszej organizacji Jemielianicz był o stopień wyżej ode mnie, dlatego znał innych członków naszej organizacji. Ja przecież znałem tylko jego. Mieszkał w sąsiedniej kamienicy, czyli pod numerem 16. Jego okna wychodziły na skrzyżowanie i gdyby Jelcyn pojawił się na ulicy, to Jemielianicz miałby lepszą pozycję strzelecką. Rzecz w tym, że nie mieliśmy zamiaru strzelać w samochód. Po co w samochód, skoro jest opancerzony? Przecież to nie miałoby sensu. To równoznaczne z samobójstwem i profanacją głównej idei. Wtedy tak właśnie myślałem. I Jemielianicz też. Ale zdaje się, że już o tym mówiłem. Oto, o czym jeszcze nie wspominałem. Mieliśmy inny plan. Jaki? Ha, proszę uzbroić się w cierpliwość. A teraz coś od Josiego z Izraela. Fail. Czas nas goni, w związku z tym bez zbędnej zwłoki powracamy, by poznać plan. Nastał czerwiec 1997 roku. 5 czerwca, na dzień przed wizytą Jelcyna w Petersburgu, Emil Janisz powiedział mi, że Jelcyn przyjedzie jutro. Wiedziałem o tym, tak jak wszyscy, którzy choć trochę interesowali się polityką. Prezydent chciał wziąć udział w obchodach 198. rocznicy urodzin Puszkina. Wyczekiwałem na zamach. Emil Janicz oznajmił mi, że kierownictwo organizacji opracowało plan działania i że jutro wieczorem, 6 czerwca, prezydent odwiedzi Teatr Maryjski, który do niedawna nosił imię towarzysza Tirowa. Zawczasu przeprowadzą mnie za kulisy, Jelcyn usiądzie w pierwszym rzędzie, następnie sprawa rozegra się tak jak przy zabójstwie Stołypina, z tą różnicą, że ja wyjdę na scenę. To, z czego się strzela, kupiłem jednak za własne pieniądze, a nie za pieniądze organizacji, z którą Emil Janicz był związany silniej niż ja. Przecież nie w głowie mi była kariera. A Tamara? Mdliło ją od samego nazwiska Jelcyn. Tamara poprosiła, aby o nim nie wspominać. Powiem prawdę. Obawiała się, że moja nienawiść do niego przeważy nad miłością do niej. W pewnym sensie miała rację. Dobrze znała moją słabość. Nienawiść do niego pamiętam lepiej niż miłość do niej. A przecież kochałem. Jak ja kochałem Tamarę. Pamięć mam dobrą. Gosza, Artur, Grigorian, Uliadow, Niaki, Waniusza, Kuropatkin, jeszcze 7 innych. Imiona, nazwiska, ksywki. Niczego nie pominąłem. O Jemielniczu nie wspomniałem i organizacji też nie wydałem. Jemielnicz nie był kochankiem Tamary. A tych wszystkich... Po co tak głośno krzyczała? Śledczy na początku podejrzewali ją o współudział. Interesowała ich świadka powiązań. A niech sami dochodzą co i jak. Jeśli chcą, to nie moja sprawa. To ich robota. No i niech trochę się pogłowią. Josi Sassi przysłał nam metal z Izraela i mam nadzieję, że troszkę państwa obudził. A teraz, no, skoro jesteśmy na północy Rosji, to krótki wypad na południe. Odessa. Turkier lieben Kofi mit de Zucker, und der Polak fette Fleisch mit Kroi, der Ukrainer Reuter Borscht der Richer, und der Wenger Agulasch mit Brot. Mama liegen hot mit die Ruminen, die Grusinen lieben auch Schaschlik. Mir wuss es geht des Beis von den Nikkeier, no Robert Klesmer sucht mir wuss es geht. Gefilte Fisch, gefilte Fisch, oh ja machel wuss hat euch sind Tamen, ich hab gehst versucht bei beiden Mamen. Oi des Feier, oi des Gut, des geht zu dem Stickelbräut, zergeht ein Mal vor ein Minut. Ой, гефильте фиш, а Тайр Майкл немного вывернул себе на майку. Сиш ты без рейну шейнут фриш, мерзек дзек цум гедек тантиш. У Миндерланд гефильте фиш, гефильте фиш, гефильте фиш. Амарая, амарая, амарая, амарая из гефильте фиш. Ой, фаршированная рыба, часов бы 8 ел я без отрыва. Как как в рот вам попадает, тут же сразу исчезает. Эта пища только для богов. Odessa ze swoim niepowtarzalnym klimatem. Ale my kierujemy znowu swe kroki do Petersburga. Był ranek 6 czerwca. Wciąż siedziałem w domu. W myślach przygotowywałem się do wieczornego wyczynu. Nie w głowie mi była sława. Na 9 byliśmy umówieni na kontrolny telefon. 9? 9.15, a on nie dzwoni. Dlaczego Emil Jenicz nie dzwoni? O 9.30 sam zadzwoniłem. Długo nie podnosił słuchawki, a w końcu podniósł. Jest łączność. Usłyszałem znajomy głos Emil Jenicza i wyczułem, że jest pijany jak Bela. Mój mózg nie chciał wierzyć własnym uszom. Jak mogło do tego dojść? Przecież Jelcyn lada moment przylatuje. Jak śmiałeś? Jak mogłeś? Spokój się, akcja odwołana. Jak to odwołana? Dlaczego odwołana? Nie będzie spektaklu? Nie będzie, oznajmia Emil Jenicz. Złoty kogucik wykitował. Znaczy się opera, a może balet. Krzyknąłem, że to zdrada. Emil Jenicz powiedział, żebym ochłonął i wziął się w garść. Będzie jeszcze okazja, ale nie dzisiaj. Przez cały ranek nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Tego dnia w spożywczaku pod nami przeprowadzali dezynsekcję. Od rana truli karaluchy i ekspedientki zwolnili do domu. Przyszła Tamara, czuć był od niej chemiczny preparat. Na prospekcie Moskiewskim, jeszcze o tym nie wspomniałem, panował wielki ruch. Hałasowały samochody. Przez 2 lata, gdy mieszkałem z Tamarą, zdążyłem się przyzwyczaić do hałasu. Przebywałem w pokoju. Pamiętam chociaż, zabroniono mi wspominać, że znalazłem sobie zajęcie. Podlewałem kwiaty. Kaktusy. W tym czasie Tamara brała prysznic i... Nagle hałas ustał. Znaczy się pod oknem. Dochodził tylko szum z łazienki. Włączony prysznic. A za oknem cisza. Nie słychać żadnych samochodów. Замечаем, стревещи Хаем покупал. Жил на свете Хаем, никем не замечаем, мол, дешмоты с Хаем продавал. Ой-ой-ой, это было просто удивление, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседи: Хаем, лавочку закрой. Ля-ля-ля-ля. Говорят ему соседи: Хаим, лавочку закрой. Жил в Одессе Хаим, никем не замечаем, а жена рожает каждый год. То рожает двое, то рожает трое, то рожает обратно четырех. Ой-ой-ой, это было просто удивление, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседи: Хаим, слышишь, лавочку закрой. Ля-ля-ля-ля. Говорят ему соседи: Хаим, лавочку закрой. Валешка, аккордеон, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Одесса, мама, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чигида, чигида, чигида. Рожает каждый год. То рожает двое, то рожает трое, то рожает обратно четырех. Ой-ой-ой, это было просто удивление, это было просто восхищение. Видно, Хаим с того света продолжает делать. Мазал! Гникшен! Лавочку закрой! Powracamy do naszej opowieści, bo na prospekcie wstrzymano ruch, a to mogło znaczyć tylko jedno. Wstrzymano ruch, by mógł przejechać Jelcyn. Już przyleciał i wkrótce dojedzie do naszego skrzyżowania. Przecież wiedziałem, że przyleci, a jakże, przecież zgodnie z pierwotnym planem miałem go kropnąć wieczorem podczas opery. A może chodziło o balet? A teraz się okazało, że balet odwołali. A może operę? Złoty kogucik, tak powiedział Jemielienicz. Wyglądam przez okno, na Moskiewskim cisza. Gliniarze stoją po drugiej stronie, nic nie jedzie. Czekają. Nagle przemknął merc z gliniarzami. Może coś lepszego niż merc, żeby sprawdzić gotowość trasy do przyjazdu prezydenckiej kawalkady. Zawsze najpierw wysyłają samochód kontrolny. Muszę wziąć pistolet i wyjść na zewnątrz. Tak podpowiadał mi wewnętrzny głos. Drugi wewnętrzny głos mówił: nie bierz pistoletu. Po prostu wyjdź popatrzeć, a pistolet, sam wiesz, w niczym ci nie pomoże. Zdecydowałem się wziąć pistolet, ale Tamara akurat brała prysznic. A gdy Tamara brała prysznic, zamyka się zawsze na zatrzask. Zatem przypomniałem sobie o swojej skrytce. Pobiegłem do łazienki i zapukałem do drzwi. Głośno krzyknąłem: otwórz! Znowu? Głośno zapytała Tamara, naumyślnie groźnym tonem. I do mnie: ochłoń! Uspokój się. Tamaro, otwórz, każda sekunda jest ważna. Ochłoń, nie otworzę. Przecież nie wiedziała, że pistolet jest schowany za rurą. A gdyby wiedziała? A co ona w ogóle wiedziała? Co jej chodziło po głowie, o czym myślała? Przecież ona nic nie wiedziała. Nie wiedziała, że chcę zabić Jelcyna i że w łazience mam skrytkę. Wyrwałbym zatrzask, gdyby nie wewnętrzny głos. Ten drugi, a nie ten pierwszy. Ochłoń, wyjdź na ulicę i nie okazuj zdenerwowania. Pistolet ci się nie przyda. Akcja odwołana. Wyjdź i popatrz sobie. Po prostu się przyglądaj, jak będzie przejeżdżał. Wybiegłem w domowych kapciach, żeby nawet na chwilę nie tracić Czasu. Od strony nadbrzeża fontanki odgrodzili ruch. Tam stały samochody. Nawiasem mówiąc, nie widziałem ich z miejsca, gdzie się znajdowałem. Dziwne jest patrzeć na pusty prospekt. Pustka prospektu napełniała serce trwogą. Ani jednego zaparkowanego samochodu. Wszystko usunięte. Przyjechał jeszcze jeden milicyjny radiowóz. Skręcił z prospektu Mostywskiego na Fontankę, czyli na lewo, ponieważ tam został wolny przejazd. Dla nikogo nie było tajemnicą, że Jelcyn przejedzie tą właśnie trasą. To jedyna droga. Pamiętam te wydarzenia co do minuty, a nawet co do sekundy. Oto jadą, zbliżają się po Mostywskim. Samochód prezydenta nie był pierwszy, a ten, który jechał z przodu, zwolnił, gdy przejeżdżał obok mnie. Dalej musi skręcić w lewo. Patrzę oczywiście na prezydencką limuzynę. Inni też patrzą, nie tylko ja. Inni przechodnie też się gapią. A ja patrzę i zastanawiam się, czy on naprawdę tam siedzi. A może jest w innym samochodzie, a w tym dla zmyłki siedzi manekin. Manekin za pancerną szybą? Nagle dostrzegam jego rękę, z pewnością jego lekko poruszającą się na znak milczącego pozdrowienia za szybą na tylnym siedzeniu. Do kogo on tak macha, jeśli nie do mnie? To mnie pozdrawia. W momencie, gdy limuzyna jedzie obok mnie, właśnie zwalnia, tuż przed zakrętem. I dzieje się coś niewiarygodnego. No. I za chwilę będzie się działo, ale dla podbudowania nastroju on.